فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كدو حوريسيه دو خيليدان كلاد كلا سوتا نيداعاد اسلامي الفرقان عاو قودبدان ايدي كوغو سو غودبي دونا وها كاميدا الكتايب او باهيسي كلمدي شيخ ابو عبيده احمد عمر امير كحركه مجاهدين تال شباب او جيديي مجاهدين تي ورايسل دغا عيدمد يوغاندا اي بولا مرير خطبتي سو دمهستيران ايان عاو برنامج كانتي سبدان كو قادان دونا شن قف او تودبدي معلومات لا سو دافاي كو دينتي خيبتا ليدو waaso laba kamid ah ay maanta ku dhinteen xilli ay dabaalanayeen mid kamid ah dadka xeebaha ka shaqeynayay oo ka waramay ayaan idin soo gudbi doonaa abwaantaako macalin ciise oo kamid abwaanada Soomaaliyeed oo gabay ka tiriyay weerarkii buulamareer oo lagu dilay boqolaal ka tirsan ciidanka Uganda gabaygiisa ayaan caawa barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa u diyaar garooba سامي دين عظيم هو السامي. وهجاج مؤسسة الكتائب قرب كورباهيني دي حركة مجاهدين تال شباب يا وحاي باهيسي كلمة دي شيخ أحمد عمر أبو عبيدة أمير كحركة شباب المجاهدين وأجيدي عيدن كي مجاهدين تأوير كوقاضي سلدق عيدا مضي وغاند أي مقالة بولا مرير أي قبل كشب الله هوسي halkaas oo lagu laayay boqolaal Ugandese ah ku soo dhawaada kelimadiisa oo dhameystiran. Akhwani jazakum Allahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Waxa mahad Allah subhanahu wa ta'ala in la koobi karin usugnaatay iyo naxamka Allah uu nasiyay iyo barwaaqada iyo amniga iyo islaamnimada iyo hijrada iyo jihadka iyo cadaadka iyo sabaadka aan la wanaasiyay ayuu Allah tabaaraka wa ta'ala ku mahadsanyahay qof kasta oo anaga naga tirsan oo muslim ah gaar ahaan mujahid ah waxa waajib ku ah in amka ilaahay uu siiyo ku shukriyo hadii shukrintaas la waayo waxay noqonaysaa Allah subhanahu wa ta'ala naamkiisa uu naga qaato la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid dadka ka muslimiinta ah ibtilaaat iyo imtixaan ka dhamaan maayo inta amalka islaamka ku jiraan hadda dadka muslimiinta marka ay sabraan oo ay dul qaataan sidoo rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam uu sheegay quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa la noo cadeeyay wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a hadda sabartaan oo Allah tabaaraka wa ta'ala ka cabsataan waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay dhagartooda ay soo maleegayaan iyo sharta ay soo wadaan in aan waxba naga tarin rasuulkan wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra nasriga alle goor muu iimaanaya nasriga alle goor muu iimaanaya markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegay alaa inna nasrallahi qarib nasriga aad meel fog ka raadinaysaan way idin dhow yahay idin kama foga aad buu kugu dhow yahay hadii marka Ilaahay uu noo sheegay anbiyaadii iyo dadkii naga horreeyay saalixiinta ahaa in la gilgilay oo dhulka uu la gariiray oo dhibaato badan ku dhacday oo Ilaahay quraanka ayada kale uu ku sheegay balaqatul qulubun halaajir qofka wadnaha inuu soo tufu ku dhawaaday wadnis inuu soo tufu ayuu ku dhawaaday waxaan markaasi aad fahmaysaa nasriga waqtigu iimaanaayo waa marka aad adigu awood kasta oo binu aadam aad leedahay aad isticmaasho oo waxa ku qabsan waayaan oo marka kadib aad ilaahay subhanahu wa ta'ala isu dhiibto aad tiraahay ilaahayow aniga tabartaydii iyo awooddaydii iyo xoogaygii intaas u dhaafay waay imaam qataada iyo suudi markii aayada ka hadlayeen waxay dhahayn nazalat hadhihi alaya fi ghazwati alkhandaq حين أصاب المسلمين ما أصابوا من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر الإمام السعدي مفسر كاسن وحويري يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل سنتها سعيدة ما تتبدل سماه أنك مركا inta inuu jahaad ku jirno oo aynu dagaalku ku jirno waxay iimaanaya Allah idan barakeeyo qalays ba iimaanaya waxay iimaanaya imtixaan ba iimaanaya waxay iimaanaya ibtilaa ba iimaanaya waxay iimaanaya dad badan oo shuhada oo taqaanay oo waxa weey culays ku dhacay waxay iimaanaya dhaawac fara badan waxay iimaanaya waxa loo oran jiray moogtahay gaajo waxay iimaanaysa moogtahay cabsi iyo khawf ayaa iimaana waxaas dhan marka waa wax nasriga ka horreeyo oo qofka la rabo inuu waxa weeyaan uu sabro akhwaani markaad eegto sida uu cadaw uu dhagaraha ugu maleeyay dadka muslimiinta geed dheer iyo geed gaaban ugu fuulayo sidii muslimiintu u lugoyn lahaa una damin lahaa shucalada jihaadka ee ka iftiimayso bariga Afrika iyo sida uu Allaah tabaaraka wa ta'aala shartooda naga kaafiyay waxa waajib nagu ah in Allaah tabaaraka wa ta'aala aga mahadcelino waxaana muhiim ah inaan ku dayano rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam oo quraanka ilaahay uu nagu amray inaan ku dayano laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarjullaaha wal yawmal aakhir aayadaasi waa suuratul ahzaab bay ku jirtaa aayada fara badan oo ilaahay uu kaga hadlay qaswatul khandaq ama qaswatul ahzaab ayu ilaahay subhanahu wa ta'ala amnoqti ku soo daray waxa marka aayadaas laga dheehanaya nabi maxamed waxa laga dayanaya sunnada macnaha maartay oo salaada kaliya maaha soom kaliya maaha saka kaliya maaha waxa nabiga laga dayanaya waxa kamid ah aljahad fi sabilillah sidaas daraadeed ba imaamul baghawi oo mufasiriinta ku jira wuxuu yiri iqtida'un hasanun an tansuru din allahi وتوازر الرسول ولا تتخلف عنه وتصبر على ما يصيبكم كما فعله هو إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه وأذي بضروب من الأذى فواصاكم مع ذلك بنفسه فافعلوا أنتم كذلك أيضا واستنوا بسنته نبي محمد عليه الصلاة والسلام فوشي سيال جبي وجي سيال دخري دادك سيالين لينا وعدد دي موقتها عدوة oo mushrikiina oo gaala oo nabi ku maartay maxay diintu uu ku kufriyay adeerkiis ayaa la dilay xamsa ibn abd al-muttalib dib fara badan oo kala nooca oo ayu nooca ayaa rasuulku dhacay alayhi salaatu wasalaam macdaalika rasuulka muuse ka suulin inuu jidkii iyo wadadii uu hayay inuu laazimo oo sunnada ka leexan jidku hayay ay jihadka jidku hayay ay ahayd moogta inuu islaamku uu sara maro jidku uu hayay oo ahayd gaaladu in jisi laga qaado rasuulka wadada isagoo hayo ayaa geeridii ku timid oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu afsaday annaga marka maanta waxa nagu dhacayo ashur waxa weey xitaa kama dhana inta dadkii naga horeeyay ee muslimiinta ahaa oo ay rasuulka ugu horeeyay oo asxaabtu ku xigtay oo ragii salafka ku xigeen inta gaartay ashur xitaa ma dhana inta annaga nagu dhacayso ibnu kasiir markuu fasiray aayadaas ayaa wuxuu yiri antum wa iyahum sawaa fima yusibukum wa iyahum min aljirah wal aalam walakin antum tarjun min allahi min almathubati wan nasr wa ta'yid kama wa'adakum iyahu fi kitabih wa ala lisani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa wa'adun haqq wa khabarun sidq wa hum la yarjun shay'an min dhalik fa antum awla bil jihad minhum wa ashad raghbatan fihi wa fi iqamati kalimati llahi wa ila'iha wuxuu yiri ibn kathir waxa idin ku dhacayo ama gaaladan ku dhacayo markii la soo fiirsho way siman yihiin waxa idin ku dhacay iyagana ku dhacaya duu dhaawac nagu dhaco iyagana dhaawac ku dhacsooma hadday dhimasho nagu dhacdo iyagana dhimasho ku dhacaysa hadduu nabar na gaaro iyagana nabar aa gaaraya haddii meelna laga qanino iyagana meel baa laga qaninaya haddii meel moogtay annaga waxa weeyaan naloo dago iyagana meel bay ka degan yihiin sooma hadda waxa u fadhiisaan waayna gaalada dagtaan soo mahayn allahu akbar سداس دراده بهدان وحا الله سبحانه وتعالى او شيغي وترجون من الله ما لا يرجون قف قال الا اكتس حوم يالن قف قال او الله ابوري او خالقا كفريي الا اكتيسا وحو ما يالن سداس دراده با وحا ويان شيخ ابن كثير وحو ليه امام ابن كثير ان وحو الله تبارك وتعالى او ان كوغو بلن قادي كتابكيسا مالنك يوم القيامه inu idin siyo waxayna gaaladu iyagu ayna rajaynaynin oo aad u ka rajaynaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala waatu quraan ku yiri waman asdaqu min allahi haditha waman asdaqu min allahi qila allah tabaaraka wa ta'ala ka run badan ma jirto amalaha hadii marka inta ay jirto oo gaalka markuu adduunka adiga aad xanuunsatasna uu ku xanuunsanayo oo markii isaga moogtahay ku dhaawacna dhaawacayso oo markii adigu aad maartishiido isna u dhimanayo oo markii adigu meel uu ka dagaadna aad dagayso macnaa wax aad marka dagaal u joojisan ma walaba dagaalkeena joogtaysan oo laazimtaan oo aad sabartaan oo dulqaataan aniga raba Allahu Akbar aan Imaam Saad wuxuu yiri walaa tahinu fi btaqa'il qawmi in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjun min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakeeman ku fasiray wuxuu yiri marka aayada macnaheedu waxa weeye hadii aad qalbiga iska dhiibto qofka markuu qalbiga ka jabo qof qalbi jab uu ku dhacay jirkiisa awood ma yeelan kana waa maya marka ugu horeysa waxa weeyaan waxa muhiim ah qofka muslimka inuu qalbiga iska dhiibin oo qalbiga ka adkaysto oo qalbigiisa adkaysto ayaa laga rabaa hadii qalbigaadu uu adag yahay jirkaadana uu adkaanaya haduu qalbigaadu jilaasan yahay oo qalbigaadu u nuxuso oo qalbigaadu u tabar dhigo jirkaada iyo badankaada iyo jirka intaas kalena waxba iska tarin maayaan marka waxa isku xiran qalbiga iyo jirkiintiisa kale maama kan qofka uu qalbiga ka nool yahay ayuu waxa weeyaan iyo dadnimo ahaan kale uu noolaanaya hadii marka qalbiga qofku ka dhinto xaas kama dhicin karo imaam sayyid qutb wuxuu yiri fa idha asra al kufaru ala al ma'raka fama ajdara al mu'minina an yakunu ma shadda israra wa idha ihtamala al kufaru alamaha fama ajdara al mu'minina bi sabri ala ma yanaluhu min al alam wa ma ajdarahum kadhalika الله يكف عن ابتقاء القوم ومطابعتهم بالقتال وتعقب آثارهم حتى لا تبقى لهم قوة وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله لا أعرف المركة أي مركة إلهي سبحانه وتعالى أنك نوشة تنكوب هذا أنك وحنا قاريو هذا وين قاريان قد يضل الله بعضنا وحيته هاي قارضوا دي مالك يوم القيامة وحي الله كرسوغانيا وعقاب ثواب ماها اجر ماها جنة ماها لكن ددك مجاهدين تا ددك مسلمين تا waxay gaala waxay ilaahay maalinka yoomo qadiga kasugaayaan waxa weeyaan waal janna waxay kasugaayaan waa dambigooda inuu dhaafo waxay kasugaayaan waa allah tabaaraka wa taala inuu oo khayrkiisa iyo wanaagiisa iyo thawaabka agtiisa yaa lagu awalmariyo marka qofka labada qof marka meesha uu kala socdaan ayaa la shayo oo isku miisaamay karo ama isku soo celin karo midna aanan ahayn qofka marka muslimka ah himadiisu marka waxa la raaba marka maadaam adduunyada qof kasto ka tasa anagu naga tagayo oo ka baxayo waxa weeye meesha uu sii socday inuu u sii beer tabacdo oo wax u diyaarsado oo ay ka mid tahay wax ugu wanaagsan loo diyaarsado qofka Ilaahay shahaado inuu siiyo aan waxaan laga rabaa marka amalkaas aan ku jirno marka ikhlaas uu naga noqdo mu'alajatu niyya niyada qofka inuu islaaxiyo oo shaygu uu sameeyo ikhlaas uu ka noqdo oo ikhlaas uu ka dhigto walaa dirti wax ula jeedo ka dhigto oo wax kale barxa aysan jirin oo cid kale qalbigiisa wax kula aysan jirin oo allah aan ahayn waxa weeyaan waa shay ugu qaalisan oo qofka muslimka ah waxa weey laga rabo gaar ahaan markaan goobtaan u kala taaganahay waa in niyadeenu dib ugu laabano waa in qofka niyadiisa hagaajiyo waa in amalkiisa ikhlaas ka dhigo waa in goobta maartay maxay la mid ah goobahan oo kale oo hadda aan taaganahay waxa uu qofku waxa uu badan u la dagaalamaa inuu qoto markuu ugu horeeyo inuu cadawgiisa la dagaalamin niyadiisa la dagaalamo intuu san cadawgiisa la dagaalamin oo furunta uusan haadirin inuu waxa uu naftiisa inuu la dagaalamo sidaas marka waxaad ogtihiin yaa diinteena statuska iyo riyaha iyo faanka iyo goodiga iyo isqaadqaadka midna aan sharciyadu noo ogoleyn qofka waxa laga rabaa tawaduc waxa laga rabaa qofka inuu waxa weeyaan isdhiibo alle isu dhiibo tadarruc inuu la yimaado isdulayn alle inuu isu dulayo الله تبارك وتعالى انه يسو دول دغه ايا لغا ربا قفكه سداس ايو رسولك عليه الصلاه والسلام نو شاغي oo wuxuu rasuulka yiri calayhi salaatu wasalaam abu muusa al-ashcari xadiisku warinaya nin baa u yimid jaa rajul ila nabiy sal allahu alayhi wasalam faqaala arajulu yuqaatilu lilmaqnam xadiiska taqaane warajulu yuqaatilu lildikri warajulu yuqaatilu liyuraa makaanu faman fii sabiili illah qaala man qaatala latakuuna kalimatullahi alculya fahuwa fii sabiili illah macnaha waxay war kooban oo min jawaamic alkalim ah oo urursan oo meel kalean loo doonin waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam war koobanuu ku caddeeyey wuxuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam intaa sheegta dhan midna maaha waa inu u dagaalanna annaga oo jirkeenna u gogo'o oo lafeenna u burburaan oo nafteenna u weyno oon dadkii ehelka kaga tagno inaan waxaani aan ilaahay dirtii kelimadiisa inay kor noqoto inaan u yeelna bas oo wax kale oo dan aan ka leenahay inayna jirin cumar bin khadaab radi allahu canhu ducadiisa waxaa ka mid ahaa allahuma ajcal camalii kullahu saalixa waajcaluu liwajhika khaalisa walaa tajcal liaxadin fiihi shay-a camalka aan samaynayo ilaahu qofna waxba ugu yeelin oo qof aan wax ka rabo oo wax ka doonayo ama amiir ha ahaado ama saaxiib ha ahaado ama ehel ha ahaado ama qaraab ha ahaado yayn midna jirin camalkayga ikhlaas ilaahu iga yeel oo adiga dartaa loola jeedo saalixa ilaahu iga yeel camal wanaagsan oo saalix oo shareecada waafaqsan iga yeel marka ikhwaani marka waxaan la dagaalamayno waa cadoweyna iyo cadowga islaamka iyo muslimiinta sidaas dareed waxaa muhiim ah inaan ogaano farqiga noo dhexeeya annaga iyaga muxuu yahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wariyaa'a annaas wayasuduuna can sabiili illah wallahu bima yacmaluuna muxiit annaga markaan baxayno oo aan dagaal u soconno aan khaswo u soconno maxaan u baxnaa allah tabaaraka wa tacaala daraaddii soo ma iyaga laakiin markay soo baxayaan maxay u soo baxaan arriyaa waa aragteen ma ogtahay nimankaas iclaamkooda iyo warbaahintooda siday isfaanka iyo goodiga isqaadqaadka kibirka yacni maarat si u dhaqmaan waa aragtay ilaahna subxaanahu wa tacaala saa qur-aanka noogu sheegay aayadda qur-aanka ayaad garanayseen ee macruufka ahayd alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili attaaquut halkaasay ku dagaalamayaan annaga marka waxaan u dagaalamayno waxaa weeyaan waa la takuuna kalimatullaahi hiya alculyaa cadowna muxuu u dagaalamayaa wuxuu u dagaalamayaa kalimatu shaytaan kalimatu xisbu shaytaan kalimatu waxa weye alqawaaniin kalimatu antasaatiir inay kor noqoto u dagaalamaya qof kasta oo annaga naga tirsan ama annaga naga mid ah waxa uu bixinayo oo uu dhiibayo uu qadimayo uu horumarinayo waa waxa ugu qaaliso naftiisa ah wuxuu u bixinayana waa waxa ugu qaalisan oo ugu sarreeya adduunka oo ah alislaam wuxuu isaga agtiisa yaalay oo ugu qaalisan maxay ahayd waa naftiisii waxa adduunka ugu qaalisanna waa alislaam ikhwaani jazaakum allahu khayran shaydaanku sidii ilahay qur-aanku noo sheegay nimanka gaalada nala dagaalamaya shaydaana weli u ah waman yatakid ashaydaana weliya min duuni illaahi faqad khasira khusraana mubiina yaciduhum wayumanniihim wamaa yaciduhum ashaydaan ilaa quruura xaggee ku dambaynaya dadkuwaas marka meesha ay ku dambayn doonaan maxay noqonaysaa ulaa'ika ma'waahum jahannamu walaa yajiduuna canha maxiisa annagana waxaan nahay sidii ilahay qur-aanku noogu sheegay innamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuna asalaata yuutuuna azakaa wahum raakicuun muxuu ninkaas helayaa marka xagguu marka uu ka taagnaanaya xagga guushii guuldarrada waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu fa ina xisba allaahi hum ulghaalibuun innagu jihaadkeennu waa jihaad ku qotoma mabaadi islaami ah oo aana marna isbedelayn laa tataghayar walaa tatabadal kuna tilmaaman akhlaaq suuban oo wanaagsan oo ilaalinayso dadka muslimiinta akhlaaqdooda waxaa noo cad oon mugdi iyo shubho iyo shaki midna usan nagaga jirin waxaan u dagaalamayno miyee soo noo macadda waxaa noo cad waxaan u dagaalamayno waxaa noo cad cidda aan la dagaalamayno waxaan la dagaalamayno ugu weyn waxaa weeyaan waa gaalada nasaarada ah saliibiyiinta ah waxaa weeye waxaan la dagaalamayno oo ku xigo waa nimanka kabaqaadkuwa oo murtidiinta ah oo nala luqadda ah oo nala jismiga ah oo nala qaraabada ah oo laakiin diinta ku kala tagna allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi marka am najcalu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati kalmufsidiina fi lardi am najcalu lmuttaqiina kalfujaar muslim iyo gaal alla ma simayo mu'min iyo munaafiqna alla simi maayo muslix iyo mufsidna alla simi maayo dadka muslimiinta iyo gaalada alla agtiis kuma sinna haddaba marka maxaana laaga rabaa mar hadda halkaa ku dheganahay oo xarig aan haysana xarig adag yahay oo curwatuludka aan ku dheganahay maanta waxaan ilaaga doonaa waxay tahay xargaasi inaan san marna naga fakan oo aan ku dhaganaano. Hadaba marka maxaa idan kulminaya, maxaa dadka muslimiinta kulminaya? Waxa muslimiinta waxa kulminayo waa hal hadaf kaliya, kaasoo ah al-iimaanu billaah iyo nusraynta dadka muqtaha mustadcafiinta muslimiinta. Ahdaaf gobolaysi ma aha, ahdaaf oo 4.5 miya ma aha, ahdaaf oo muqtahay oo qaraabinimo iyo ehelnimo miya ma aha. Annaga rabbiga macnaha maarta aan caabudayno waa hal mid, rasuulkeennana waa hal mid, diinteennana waa hal mid, qiyaadeennana waa hal mid, tababarkeennana waa hal mid, waxa u dagaalamaynana waa hal mid, cidda aan la dagaalamaynana waa hal. War intaa ma fahmin gadaal ayaan u noqonno marka. Waxaana laga rabaa marka inaan dareenno mas-uuliyadda dusha naga saaran. Waa inaan ogaano dusha waxa naga saaran cibiga iyo culayska iyo dhibka nagu dhacayo inuu noqdo dhibka ummaddeenna muslimiinta ee Bariga Afrika ku nool. Arrinta aan aqaan soo diyaar ma nihin? Waxaan leeyahay marka runtii ragga mujaahidiinta dhammaantood, jazaakumullahu khayran falillahi darukum wa cala allahi ajrukum wa sacyukum. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajirkiina iyo thawaabkiina ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idinka abaalmariyo. Waxa weeyaan fidihiinana ilaahay mamduuxa oo wanaagsan allah ka dhigo, khaatumada allahna aanu hagaajiyo. Muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta gaar ahaan raggiina hadda war fadhi waxaan u dardaarmayaa asbaabta nasriga inay ku dadaashaan, asbaabu nasri inay ku dadaashaan. Waxaa ka mid a marka arrintaasi allaha tabaaraka wa tacaala alla ka cabsi inuu la yimaado qofka muslimka ah. Dagaalay ku jirtaan haddana dee dagaal u socotaan, saas oo mahayn? Saas oo masoo dagaal u socotaan? In waxa weeyaan ma ogtahay qofku wuxuu u bixinayo markaad dagaalka gelayso inaad soo noqonaysa yaanoo damaanad qaaday? Damaanad ma haysana soo noqonaynaa? Allah tabaaraka wa tacaala qofka marka inuu kaftanka iyo waxa weeye farka ciyaarka intuu iska daayo inuu dhikriga alle iyo carabkiisa inuu dhikriga ka qoyanaado, salaad habeenkii inuu tukado, ilaahay inuu baryo, gacmaha ilaahay inuu horsado, alle inuu isu duleeyo, alla ka cabsi inuu ku dadaalo. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam muslim uu soo wariyey, kaana nabiy sallallahu calayhi wasalam idaa amara amiirin calaa jeishin aw sariya awsahu fii khaasatihi bitaqwa allah wa man macahu min almuslimiina khayra. Markuu nabiga qof dirayo wuxuu u dardaarmi jiray oo waxa weeye moogtahay uu si gaara macnaha maarta ugu sheegi jiray allah tabaaraka wa tacaala inuu ka cabsado qofkaas, alle inuu ka baxo. Marka annagana waxaan dardaarmayno waa alla inaan ka cabsano. Amiiru lmu'miniin cumar bnu khadaab radi allahu canhu markuu ciidan diraayo wuxuu la dardaarmi jiray ciidankiisii, sida sacad ibnu waqaas oo kale uula dardaarmay, gaar ahaan markii furs la aadayay oo meelaha ugu adag ahayd uula dardaarmay amiirku ula dardaarmay. Wuxuu yihi amaa bacdu fa innii aamuruka waman macaka min alajnaad bitaqwa allahi calaa kulli xaal fa ina taqwa allahi afdalu lcuddati cala alcaduwi wa aqwa almakiidati fi lxarbi. Wuxuu u dardaarmay isaga ciidankiisaba allah tabaaraka wa tacala inuu ka baxo, markasta alla inuu ka baxo, ha meel gaara iyo xaalad gaara ma laha, laakiin waxa ugu sii badan qofka muslimka markuu furunta kusii socdo macnaha uu doonayo furunta inuu dagaalka galo, isagoo matalayo inuu yahay xisbullah, lana doonayo in la dagaalamo xisbiga la yiraha xisbu shaydaan. Waxaa marka waxa weeye uu yiri marka cumar ibnu khadaab, haddaad doonayso qalab iyo diyaar garow waxaa kugu filan waa cabsida alla subxaana wa tacaala. Waxaad wadato iyo qanax aad wadato iyo birtaad wadataa fiirinna waxaa laga rabo qofka inuu ku tashto waa cabsida alla subxaana wa tacaala. Dhagar loo maleega cadowga oo lagula dagaalamo waxa ugu qaalisanna waa qofka alla tabaaraka wa tacaala inuu ka baxo. Waxaa kaloo muhiima inaan ku dadaalno tarkul macaasi, macsiyadana ka tagno. Wuxuu yihi cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wa aamuruka waman macaka an takunuu ashadda ixtiraasan min almacaasi minkum min caduwikum fa ina dunuuba aljeyshi akhwafu calayhi min caduwihim. Ciidanka dembiga ka dhacayo ayaa waxaa looga cabsi badan yahay cadowga dhibka kaga imaanayo, cadowga dhibka kaga imaanayo waxaa kaga daran macsiyada ka dhacaysa ciidanka. Oo ma ogtahay alakh alfaadil, haddaad adigu keliga macsiya samayso mujaahidiinta kale way saameynaysa ma? Wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa, dadka kale ayay saameyn ku yeelanaya macsiyadaadii, dhibaataynaysaa, mushkilay u keenaysaa soo ma? Macsiyada aad gelayso adiga keliya ku dhibimayside naftaadiina waa ku dhibe, naftaadiina waa ku dhibaysaa, muslimiintii kale oo laga kula ahaydoo dagaalka kugula jirtina ya waa ku dhibaysaa macnaha. marka qofta waa inuu qofku waa inuu noqdo qof naftiisa sida faraska oo kale u xakameeyo inuu noqdo oo lijaanka naftiisa ku qabto. Wuxuu yiri Cumar ibn Khattaab daarinkiisa waxaa ka mid ahaa wa innamaa yunsaru lmuslimuuna bimacsiyati caduwihim lilah, muslimiinta ilaahay wuxuu u gargaarayaa macsiyada iyo waxa ka dhacaya cadowooda. Gaalnimaan ugu weyn macsiyada soo ma gaalnimo ayaa ugu weyn waxa ka dhacaya oo macsiya cadowga ayaa hadday muslimiintu ilaahay ka baqaan oo macsiyada iska ilaaliyaan ayuu ilaahay ugu gargaarayaa. waxaanu ognahay cadowga ma isku tiraynanahay maanta, isku tira maynu nahay, isku teknolojiyad maynu nahay, isku qalab maynu nahay. waxaasoo dhan marka waxaa naga kaabayo waa inaan allah tabaaraka wa tacaala ka cabsanno. haddaan allah ka cabsanno, tira haddaan u baahan nahay, qalab haddaan u baahan nahay, teknolojiya haddaan u baahan nahay, waxaas dhan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsida iyo macsiya ka fogaashada ayuu ilaahay noogu kabaya. waa inaan ogaano maanta halkan marka fadhisaan waxaa tihiin jus ama qayb ka tirsan mujaahidiinta oo faqriga askariga matalayo ee musalaxa ee hubaysan ku matalayo dadka muslimiinta ah, laakiin mujaahidiinta hadda naga maqan oo goobtan ka maqan ayaa naga badan annaga soomaahayn annaga, laakiin hadda waxaan halkan ku matalaynaa iyagaan ku matalaynaa iyagaan wakiilkana. haddaan maanta macarka galno oo ilaahay subxaana wa tacaala guulo ka keeno, guushaas anig keliya maa iskaleh? maya, yaa nala leh guusha ayada? muslimiinta iyo mujaahidiinta nala leh. ninka joogo meesha ugu dambaysa Kenya gudaheeda yaa waxa weeye qadiyadaas ayada uu ku farxayaa soo ma. marka jazaakum allahu khayran. qadiyada marka akhwaani aan u baahnayn u diyaar garowno, waxa hadda ka dambeeyo waa ina cadowga ilaahay subxaana wa tacaala aan fooda gelino. macarakada ma u diyaar garownay? macarakada diyaar muna? shan qofood ayaa 7 maalmood ee lasoo dhaafay waxay ku dhinteen xeebta Liido, kuwaasi oo 2 kamid ah ay maanta ku dhinteen xilli ay dabaalanayeen. maalmihii lasoo dhaafay xeebaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebta Liido, waxaa ka jirtay arrimo la xiriira inay baddu liqaysay qaar kamid ah dadka dhalinyarada u badan ee halkaasi ku dabaalanaya. mid kamid ah dadka xeebaha ka shaqeynaya oo ka waramaya arrintaas ayaa wuxuu yiri: wallaahi daraad waxaa ku dhintay wiil Ibraahim Mascuud ee dhahaan, wuxuu la socday kooxda qaranka gaadiidka u dheeli rabay maalinta Khamiistina ahayd aan umbalaynaa. meeshaas baddu ka galay, kooxdii asaga meeshay tababar ku qaadanayeen, kadib baddu galay isla markiina waa qaaday. waxaa ku xigay 2 wiil oo dhammaanta geelaq ay ku qaaday. waxaa ku xigtay 2 cunug oo kale daraad mar adiga wiigan gudihiisa hore ay dishay. marka waa dilmada badda waa socotaa, waxaana keenaysa xilli xagaaya lagu jiraa. annaga doomiya qaarkood baddaan iska saarnay, xilli la xamili kara badda maahan. xilli kacsanaan oo xagaaya lagu jiraa badda. bisha lixaad ee xirmi, 7 waa xirantahay, 8 waa xirantahay, 9 waa xirantahay, 10 waa xirantahay. bisha 10aad aakhirkeeday furmay badda oo badfuran la gaaraa. badda meel kastoo laga joogay waxay ka tahay meesha istaaga dii la dhaafo, biyo jiidmaala jiro, ilmaha hore ka wadanaa. jiidmaalkaasna ma ahan mool, ma ahan mool la'aan, ma ahan mool aday jirtana waa ku wadanaa. haddii biyo istaagiisa dhaafo qoorta ay dhaaftana jiidmaalkaas waa wadana. dabeesha biyaha biyo la socdo waa jiidmaal la yiraahdo oo qofka iska celi karin waayo, ama biyo meer meerta la yiraahdo oo haddii la galo kula wareegayo xeebta aada soo aadi karin. qofka dabaasha yaqaanayna dhibaayaan, qof aan dabaal ogolna waxay ku taaba waa mama ka bixi karo, waa ku dhimanaaleh. marka waxaan rabnaa dadka inay wacyigelintaas aan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed. hooyo waxaa arkay cunugeyga iga maqanay ku leedahay, marka ugu horeysa inay wacyigeliso cunuga xilligan badda waa xun yahay. waa laga hadlay dadka kalumaysatada ka hadleen, doomankeena annaga banaanka saar, doomankeena ujeedo banaanka inaga saarayin, waxay u saarayin baddii xumaatadeeda. waa marka haddii waalidiinta sharaxaad aan siino si mutadabacnimo volunteerin aan u siino annagoo kalumaysate, annagii badda dhaqiina haddii aan ka joogsana ayagana inay ka joogsadaan aan rabaa inala qaataan. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. قبل قبل إبراهيمش كده حوري سيدا يندقستي الكسيدة ونهاي أبو أنتاكو معالن عيسى يوحو قبي عصوب كتيري واركي بولا مرير أولو ديلي بقلال كتيرتن عيدا كا يوغاندا قبي غاس أيو أبوانكو أغمق عدراي كودانان سودبر ورينكاس واكن. بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هل كان وحن كوديارين يا قبي عندها لغد أرباحا يو يوري مسافيني إيو حوانتي سي سي كامر قاده يسي لسو لغو يي لسو درسو ماليا مجاهدين تباريق أفريكا أيا عندهك لسو بحدي بل هده إيا أوغاندا إيا وحا كودعي إيا وحان كيري أوغانداس وحيا به كودعي لا دايقا دبنا وماركينو فرحدي دمستيراني ndalli yarad yo soo siray xamar la soo doobay ee dulaynan garaneen la yere dabugu noolaada ndalli yarad arudi maraba oo diinta lagu dhowray ayna u soo dheelmada dabar ka gooyane dhowr boqol ayaa waxa la dilay subax daraareede ndawr kalala nolo lugu qabtay asaxari gallo dibay ilaahay wuxuu dhahana waa kula dhaqmayna ilaahay wuxuu dhahayna waan kula dhaqmayna ayagoo dhul weyn goostay ee dhooba lugu oday ee taangiyaalinya dhexdhigay dhaanta tumanaya Eten do din badani ya disten rob ka uga dunta. Aisti shadi dirhan uyi midliftan uga day. Digi ya hilbaya wawka diga ida watira dafay. Dour kalana inya laga gabta hari galo dibay. Ilahey wuhub dahana wakula dagmayna. Ilaahay wuxuu dhahayna waan kula dhaqmeynaaye Ugaandana waxaan dhihi rabaa waa dhambaal culuuse dhallinyaradaad soo dirteen oo dhegaha waaweyn le haddii aadan dhaqsi u qaadanaynoon dhoofid lagu geynin dharbaaxyadii horo lagu dhuftay iyo dhiigii qubanayay midkaasi dhanaan badan hadday dhagagsanayaane midkaasi dhanaan badan hadday dhagagsanayaane dhagxaanku wii ka cusii culusna way soo dhacdhacayaane dhagxaanku wii ka sii culusna way soo dhacdhacayaane dhagxaanku wii ka sii culusna way soo dhacdhacayaane Ugaandana dambaalkaan u dira dambaalaan u dira dhumucya waaweyne ninkan dhiigya cabaho wax badan idin dhammaynayay dhallaamadiini gatay baasa dhuranaya sidii aad isaga dhici kartaan dhumbirka u qaate haddaad sadhoohantaayo qalbiga dhagax laga saaray Ambasay sanka da dhicin dawaqyadan sheegay Ambasad durwaygiidin cunay dhaqana moodaydo Ambasad durwaygiidin cunay dhaqana moodayso Dhallinyarada noo soo dire baasa naga dhowra Dhegta dhiigin loo dara allaan ugu dhawaana Musafini durwaay fol humbo duhana daye. Dunka lugu soqa sana kamadaga gisid. Dun taada mogiye wakala umma dibtunaynin. Adigo da for weyn hadda dabanka heysaye. Dambala da amirke nugore xadu duga waayday. Kudana so waaydin la rabay labar warenka se. Bal kudana sawanidin la rabay dabar warenkas dagankena ulusiya shirki dumucda weynaya ulumadi fadwada soo dhistay dhegaha loorshay ya dambaaladi amiirkeennu qoray xaadu dhuga waayday dabannada darbacyada ku taalo ku dhibi doonta mid ka sii dhanaan badan haddaad dhegensa doontaaye ku dhanaanso waa idin la rabay dhabar wareenka ugaandhees waxaan dhihi rabaa waa dhambaal culuse dhallinyarada aad soo dirteen oo dhegaha waaweyn le dhaqsi maadan dhoofaynin oo nala ka dheeraynin dharbaaxyadii horoo lagu dhuftaya dhiiggii qubanaayay mid ka sii dhanaan badan hadday dhegensa doonaane ku dhanaanso waan idin la rabay dhabar wareenkaane ku dhanaanso waan idin la rabay dhabar wareenkaane ku dhanaanso waan idin la rabay dhabar wareenkan. Abwaanta ku macalin ciise oo ka mid abwaanada soomaaliyeed oo tiriyey gabay ku aadan weerarkii magaalada buulamareer ee yuhaneska lagu laayay ayuu kaasi ahaa. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Kan midla mid intaa dib ugu kulmeyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي.